Welkom iedereen bij de IT-Bende podcast in het nieuwe jaar, 6 januari 2012. Het is podcast 136. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Ik ben zoals wel vaker op zoek nog naar daar, maar die hoop ik straks in de podcast te trekken. Ja, een beetje mixed nieuws deze week zag ik van alles een beetje warrig. De helft is denk ik nog aan het slapen van onze PR-gasten. Wat ik van Frank, een van onze luisteraars, doorgemaild heb gekregen als tip is een... Omdat we het over inloggen vorige week hadden en ID's enzovoort. Japanse onderzoekers hebben een nieuwe vorm van biometrische identificatie ontwikkeld. Aan de hand van het achterwerk kan je geïdentificeerd worden voor 98% zeker. Dus de bedoeling is natuurlijk dat het in de auto wordt ingebouwd. Zodat als jij zegt van nou ja, ik wil voornamelijk dat ik zelf gewoon met deze auto kan rijden. Kan je hem daarop beveiligen. Heb je 98% zeker dat jouw achterwerk herkend wordt. Wat bedoel je met achterwerk? De achterkant van je hoofd? Nee, de achterwerk van jezelf. Maar dus moet je dan in je blote reet even je broek uittrekken of zo als je erin stapt? Nee, je moet, voor zover ik weet, kan hij het gewoon dwars door je kleding heen zien met drukpunten of zo. Of ik weet niet, kan hij... Dan moet het dus een apparaatje zijn of zo. Ja, en er zit in de stoel ingebouwd. Ja, het voorstel van onze luisteraar was om er een iMat van te maken. Zodat je dan die overal mee naartoe kon nemen. Zodat je overal kon inloggen. In plaats van met een password. Dat was dan een vervolgversie op dit wat hier in Japan uitgevoerd wordt. Maar de Japanse onderzoekers die zijn van plan het in auto's in te bouwen. Zou ik maar zeggen. Als een nog even. En je hebt zo'n klein plaatje op je dashboard waar je even op moet spugen voordat je kunt vertrekken. Ja, zoiets. En dat is natuurlijk ook nog wel handig. Een DNA-login. Maar goed, ik vond het is interessant dat ze daar waar ze allemaal mee bezig zijn. Maar dit is dus een van de biometrische identiteitscontrole via je billen, zal ik maar zeggen. Dus. Ja, er zijn heel veel van dat soort verhalen. Mensen die worden herkend aan aan een typgedrag op het keyboard. Mm-hmm. Dat is ook voor iedereen uniek. Dus het zou ook kunnen dat we op een gegeven moment aan de slag kunnen gaan. Maar na verloop van tijd de computer denkt van hey, dit is toch niet wie ik denk dat het is. En dan alsnog blokkeert. Wat we verleden week hoorden was ook interessant natuurlijk. Dat je aan de hand van een aantal afbeeldingen kunt aangeven wie je bent. Mm-hmm. Omdat alleen jij die personen kent. Ja wachtwoorden door middel van grafische afbeeldingen is denk ik ook een interessante optie. Hoeveel mensen niet meer van die hele lange wachtwoorden onthouden. Maar een aantal afbeeldingen die alleen jij kent. Die in willekeurige volgorde op een scherm worden getoond. En moet jij de juiste... een aantal keren uit een groep van 16 of meer kiezen. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat het echte wachtwoord een beetje zijn einde heeft bereikt qua veiligheid. Omdat mensen toch te makkelijke wachtwoorden kiezen. En een wachtwoord te vaak gebruiken. Nou, dat aan is allemaal zo. Dan zijn mensen op zoek natuurlijk naar aanvullende manieren. Als je eenmaal je wachtwoord op de straat is gegooid, kan je nu de PRC bellen, de Privacy Right Clearinghouse. En die gaan dan voor jou bezig om jouw rechten te behartigen. Dus er is eigenlijk een nieuw soort internet sheriff in town die dat regelt. Ik weet nog niet wat ik daarvan moet verwachten, het is nieuw. Ja, het is leuk dat er in ieder geval zo'n soort organisatie is waar je naar kan wenden. Want heel vaak mensen die echt al hun identiteiten op straat liggen, die weten natuurlijk echt niet waar ze heen moeten. Dus het kan mogelijk zijn dat zo'n organisatie wat gaat betekenen. Ik ga dat wel afwachten, maar het is nieuw. The Privacy Rights Clearinghouse. Dus kunnen we in ieder geval iemand bellen als al onze zooi gehackt is. tenzij die club ook gehackt wordt. Ja, alles wordt gehackt. Deze morgen kreeg ik een hele leuke bericht van Albert Heijn dat ik 750 euro... Ik maakte een kans. Dus ik kreeg een e-mail dat ik bij Albert Heijn 750 euro gewonnen had. En ik moest eventjes 2008 sms'en naar een bepaald nummer. Nou, je weet dat als je dat doet, kost je dat gelijk 4 euro. Hè, want dan krijg je een bericht terug en heen en weer. En dat is allemaal... Ja, gewoon oplichterij is dat eigenlijk. Maar na de banken dus ook nu is ook Albert Heijn gehackt, zal ik maar zeggen. Nou ja, goed. Uit naam van alles kan je natuurlijk iPads... Als je ergens komt, heb je allicht weer een iPad gewonnen natuurlijk. Ja, als je daar, het is... Als je daarmee en mensen komt. Stappen er nog steeds in. Hè? Er zijn allerlei e-mailberichten waar er staat van... Hey, kijk even naar deze video. En dan klik je erop en dan krijg je allerlei rotsen binnen en dat soort dingen. En echt waar, er zijn nog steeds mensen die dat nog niet in de gaten hebben. Ja, ik heb erop geklikt. En toen vroegen ze mijn paswoord. Nou, dat heb ik maar gegeven. Oh, jezus, ja. Nou, goed. En dan krijgt gelijk de hele handel krijgt het bericht voorgestuurd. En ik zeg, jij kunt je computer dan niet meer vertrouwen... omdat je niet weet of een ander er ook niet op kan. Ja, handig allemaal. Overigens ook een ervaring deze week. Het is er weer januari. Dus ik ging dan toch eens mijn computers bekijken. En toen zag ik dat ik een nieuwe antivirus erop moest hebben. Nou had ik op een van mijn systemen Norton zitten. Maar ik had van Kaspersky ergens voor niet zoveel een nieuw programma gehad. Dus ik zeg, nou, ik zet dat er even overheen. Nou, dat lijkt heel makkelijk. Dus je steekt de cd in het systeem en je zegt installeer. Nou, oké. Maar dan blijkt, dan zegt Norton, nee, dat gaat niet. Want dan zegt Kaspersky, er zit nog een Norton op. Die moet je even eraf halen. Mm-hmm. Nou, dan geven ze aan hoe je dat moet doen. En dat doe je dan een keur. Ga je naar de Norton directory en haal je de software haal je weg. En dan zegt hij, nee, er zitten nog allerlei registry dingen erin. Oké, ga je op de website kijken wat je moet doen. En dan zegt hij, dan moet je de Norton Removal Tool binnenladen. Op een site van Norton. Nou, die probeer je dan binnen te laden en die zegt die file is corrupt. Ja, leuk. Nou, dan ga je kijken en dan blijkt dat er ontzettend veel mensen problemen hebben met Norton. Norton is een van de lastigste antivirus dingen. Die zet overal in je registry allerlei rotzooi neer. Ja? Mm-hmm. Maar, en die zei over, daar heb je problemen mee. En dus dat bleek allemaal niet te werken. Nou, uiteindelijk, alles geprobeerd te hebben, heb ik maar Norton gebeld. En toen werd ik via een chat verbonden met meneer Raimayashas in India, duidelijk. Een Indiaanse meneer die me uiteindelijk geholpen heeft, mijn computer heeft overgenomen. Ik heb hem dus mijn paswoord moeten geven, vond ik toch wel een beetje bezwaarlijk, maar oké, goed. En dan zie je dan op je eigen scherm wat hij doet. En die man die ging dus inderdaad op een enorme manier door al mijn registries heen. Toen bleek dat niet alleen Norton, maar ook Symantec. Onder het hoofd van Symantec overal in je registry allerlei dingen doet. Nou, dat is niet een jobje wat de eenvoudige boerenlul zelf kan doen. Geloof me. Ja? Je moet dan toch in het binnenste van je computer gaan zitten kijken. Je moet weten welke registry je moet schoonmaken. Nou, goed, hij heeft het allemaal schoongemaakt. En dat 3 keer opstarten. En daarom moest hij dus een toegangscode hebben. Hij kon het ook van afstand mijn computer weer opstarten. Is het dan gelukt? Maar ik kreeg daar dus wel de indruk van dat Norton dus lastige dingen heeft laten zitten. Maar dat al die mannen die mij wel voor 29 euro zo'n pakketje verkopen, in feite niet echt checken of dat allemaal haalbaar is. Om al die rommel, hoe dat zit. Ja, dus dat ik heb nu de neiging om daar een probleem met Windows. Microsoft maakt de Windows, honderden andere mensen maken honderden andere programma's. En dan heb je ook nog honderden andere fabrikanten die alle hardware maken. Dat gooi je dan op één hoop. En God zegen de greep. Hopen dat het allemaal gaat samenwerken. Mm-hmm. En dat is helaas meestal niet het geval. En dat geeft een grote hoeveelheid problemen. Met name kleine problemen die je niet eens doorhebt. En af en toe wat grotere problemen waar jij dan in dit geval tegenaan gelopen bent. Ja, ik ben er maar daar kom je niet meer uit als eenvoudige computergebruiker. Nee, daar kom je niet meer uit. Het wordt steeds complexer. En, maar goed, het is voor mij een boterham. Dus ik klaag niet. Je bedoelt, je komt dit soort problemen vaak tegen. Ja. Dit is niet heel bijzonder, nee. Dit is schering en inslag, registry shit wat achterblijft en allerlei andere ellende. Zeker als je wisselt van virusscan. Maar zelfs Van Norton naar Norton of zo kan je dit soort ellende oplopen hoor. Het is, maar ik vind het wel, ik moet toch zeggen dan dat voor iemand die weg wil bij Norton, dat ze jou dan goed geholpen hebben vanuit India. Toch? Dat is op zich netjes van deze maatschappij. Ik vind dat die man dat keurig gedaan heeft. Dat heeft een uur geduurd. Totaal heeft het hem anderhalf uur gekost. En dat vind ik geen 29 euro waard, zal ik maar zeggen. Dus ik ben een beetje boos op Kaspersky dat ze dat niet gecheckt hebben wat dan het probleem is. Want ik zal niet de eerste zijn. En ik ben boos op Norton, omdat ze dus overal uiteindelijk... Die man die deed dat dus ook. Hè? Die ging dan op mijn computer diezelfde trucs doen allemaal. Die zei, oh ja, file is corrupt. Ik zei, dat betekent, en ik kan me dat voorstellen, ik heb zelf natuurlijk ook tienduizenden files op het internet staan. Er zal best een paar zullen corrupt zijn of het niet doen of een video die niet loopt. Maar ja, dit zijn toch tools die en dan dat geeft dus te denken, wat is er aan de hand met dat soort organisaties? Die zijn de laatste tijd natuurlijk ook aan het bezuinigen, minder mensen, ja. En dan gaan dat soort dingen gebeuren. En ja, ik geef toe, ik heb een oude XP en het was misschien een Norton die ik toevallig in de kast had liggen en die ik nog een keer geïnstalleerd heb vorig jaar. Misschien was dat wel een Norton, weet ik veel wat, van 2008. Ja? Mm-hmm. Maar zo zie ik nu bijvoorbeeld. Ik zit hier te kijken naar delicious.com en dan zie ik hartstikke leuk ergens midden op mijn pagina staan. En ik gebruik natuurlijk nog Internet Explorer en waarschijnlijk 7 of zo of 8. Maar ik zie niks. Ik zie alleen maar 9 links en ik weet niet hoe ik nou die links moet zien. Ja, dat is grappig hè? Ja, ik zie follow stack, share stack, join, maar ik zie niks. Ik kan niet lezen wat er staat. Interessant, hè? Nou, dat zit aan dat is dan weer Microsoft of eigenlijk de rendering van Microsoft. Als je aan de bovenkant naast je URL-ballen klikt op zo'n gebroken pagina, als ik zie je dat? Bij mijn URL-bank. Ja, waar je normaal refresh kan doen en stoppen. Er zit ook een soort compatibiliteitsweergave icoontje. Dit is ook even dan live voor de luisteraars. Als je dus problemen hebt met sites die niet... Wat grappig, maar dat compatibiliteitsicoontje zit in mijn Windows Explorer helemaal niet. Ja, welke versie heb jij? Ja, kijk, dit is natuurlijk heel makkelijk om af te geven op webbrowser. Internet Explorer. Ik zal even kijken, jongens. Ik zit nog in 7. Ja, dan ben je ook wel helemaal fout. Nee, dan gaat dat niet werken. Nee, je moet 8 hebben en dan nog. Luister nou eens even, Luc. Die webbrowser die is een groot aantal jaren oud. En internet is volledig in ontwikkeling, constant. En maar ik dacht dat we gepusht werden. Of is dat nog, dat was toch deze maand? Moest Luc toch ook gepusht worden naar IE8? De hele wereld werd toch via automatische updates naar IE8 gepusht? Maar heb ik verder niks over gehoord. Nou, IE7 is heel oud. Dus die ondersteunt een heleboel dingen niet meer. Die inmiddels wel al gemeengoed zijn op het grote boze web. Mm-hmm. Dus je moet een redelijk recente browser hebben. Firefox 9 is aan te bevelen. Internet Explorer 8 is aan te bevelen. Als je op XP zit. Anders kun je 9 doen. Op Vista of 7. Hoewel dat een compleet andere browser is. En je daar liefst je haar uit je hoofd trekt. Download Internet Explorer 8. Hè? Dat is eigenlijk de truc dus. Ja, je moet een wat recentere browser hebben. En dan heb je minder problemen. Daar komt het eigenlijk op neer. Het hoeft niet eens Internet Explorer te zijn. Dat mag ook Chrome zijn. Of Opera. Of wat je wil. Als het maar een redelijk recente versie is, minder dan een half jaar oud. Wauw. Dat zou ik ook wel adviseren hoor. Dat is ook sowieso veiliger. Als je Chrome installeert, kan je de Stop Online Privacy Act plugin installeren. En geeft hij op elke site die pro SOPA is, geeft hij dat weer. Dat het een SOPA supporter is. Dus dat is natuurlijk de bedoeling als een anti-SOPA tool. Maar in ieder geval, hij is leuk. Hij is te installeren als add-on voor Chrome. Ja, er ontstaat steeds meer weerstand tegen SOPA. Mm-hmm. En dat is alleen maar toe te juichen. Nou ja, er komen dus nu wel tools om inzichtelijk te maken. Of mogelijkheden je middels die wet allemaal hebt. In principe zou de redenatie daarin zo ruim zijn dat je dingen als Google kunt afsluiten omdat zij linken naar piracy websites. Je kunt PayPal afsluiten omdat zij ook rekeningen hebben die door piraten worden gebruikt. Dat is makkelijk. Je kan zelfs de IT-binnen podcast afsluiten omdat wij iets over WikiLeaks herpubliceren of roepen. Ja, dus maar het is een heel ruim te interpreteren definitie. En als dat zo doorgaat, dan krijgen een aantal mensen heel veel macht. En die kunnen zomaar alles afsluiten wat hun niet zint. En om maar een leuke PvdA-statement te gebruiken. Dat moeten we niet willen met z'n allen. Nee, dat lijkt me ook niet. Goed, wat hebben we nog meer? Blazing Fast Wireless Internet van Broadcom. Ze hebben nieuwe chips gemaakt van Broadcom. Zit in allerlei wifi, maakt allerlei wifi chips. Maakt trouwens ook de chips van mijn toekomstige mini computertje. De Raspberry Pi. Yes, dat is hem. Maar dat zijn ook de Broadcom chips. Dus, maar goed, nu gaat het even over de wifi chips. 5G wifi. Ja, onwijs snel. 1,3 gigabit per seconde. Dus, ja, in theorie, hè? In theorie. In een kamer bedekt met lode muren en over een afstand van 0,3 centimeter heb je die afstanden. Haal je die snelheden. Is dat zo? Nou, lees jij dat erin terug? Klinkt een beetje als wij van WC Eend adviseren WC Eend. Het is allemaal heel erg snel. Wij van theorie. Ja, dat heb je bij Microsoft dus ook. Die adviseren IE8. Ik download dat dus even. En er staat dus een Nederlandse versie. En dan heb ik dat gedownload. En dan zegt hij, sorry, deze versie ondersteunt niet de taal van uw computer. Dus we doen het even niet. Grappig, hè? Toch ook niet. Dat daar nou 3 mensen zijn die dat proberen. In Nederland ja, misschien toch nog wel. Maar je zit op een Engelse Windows in Nederlandse IE te installeren. Ja, dat... En dat werkt niet? Dat vindt Microsoft weer niet oké. Nee, dat wil Microsoft niet. Dus je moet toch echt een Engelse installeren. Maar je kan hem in principe gewoon via Windows Update draaien. Want als je gewoon altijd gewoon Windows Update had gedraaid voor om je PC up-to-date te houden. Dan had je al lang al IE achter gehad natuurlijk. Nou, en hoe draai je dan, Windows Update? Ik vind allemaal wel die mooie kreten, maar Windows Update... gewoon start alle programma's Windows Update. Nou, het zou een optionele update nog steeds kunnen zijn. Hoewel ze daar dus binnenkort een einde aan gaan maken. En dan moet je dus echt niet een... aanbevolen recommended scan doen in Windows Update, maar een aangepaste. Hij gaat automatisch meekomen. Dat is juist het vreemde. Ze gaan IE8 en IE9 in de automatische update laten meekomen deze maand. Tenminste, dat was aangekondigd vorig jaar. Ik heb nu even recent niet nieuws voor de rest over gezien, maar ik neem aan dat het nog steeds doorgaat. Ja, dus je kan hem, maar ik zou nu niet onder de podcast Windows Update gaan draaien, maar je kan vast wel een Engelse vinden, toch? In rechtstreeks. De grap is allemaal zo, het is werkelijk waar. Waar je dus ook gaat kijken, als eenvoudige boerenlul, loop je gewoon tegen de dingen aan. Ja, het is verschrikkelijk. Ja, maar wat wil jij in godsnaam met een Engelse Windows met een Nederlandse browser? Ik wil gewoon de stack zien van... Microsoft probeert jou te beschermen tegen jezelf. Dat je niet per ongeluk een Koreaanse browser installeert op een niet-Koreaanse Windows. En dan zijn de apen pas echt, gaar. Oké, dus vanwege de bescherming van iedereen moet die arme Nederlander die dat dus niet begrijpt... Ja? Nou, als die arme Nederlander dat niet begrijpt, dan heeft hij sowieso geen Engelse Windows. Kijk, misschien kan je met deze link wel de artikelen nog zien, Luc. Die ik net in onze gigantische Skype... Nee, dat was de hele bedoeling. Dat ik gewoon zie wat er in de wereld gebeurt. Want zoals je zei, het is gewoon de eerste week van januari. We zijn aan het wachten op... eind van deze week begint de Consumer Electronics Show. Dat is in Las Vegas. En daar zit ik nu met spanning naar uit te kijken... van wat voor nieuws daar gaat komen. En met name het nieuws over wat er in de kerstverkopen is echt is gebeurd. In Amerika heb je allemaal die prachtige verhalen, ook in Nederland. Dat voor de kerst wordt, zegt iedereen, nou jongens, het wordt helemaal fantastisch. En we verkopen ons allemaal wild en veel meer internet en zo. En dan blijkt na de kerst altijd dat het tegenvalt. Maar de echte cijfers komen dan op de Consumer Electronics Show van 7 tot 11 januari. En dan gaan de mensen een beetje met de billen bloot, zal ik maar zeggen. En dan hoor je wat er echt gebeurd is. Want dan moeten ze toch weer de producten vervolgen. Daar gaan zitten pushen. Nou, een van de dingen waar ik met spanning naar kijk is de verkoop van 3D-systemen in de afgelopen kerstperiode. Is dat gelukt of is dat niet gelukt? Want dat zou dan voor komend jaar toch wel weer een beetje de deal zijn. Van in televisie, maar ook in computers. Nou, HP heeft dat al van zijn laptops gehaald. Dus ik denk dat dat tegengevallen is. Maar ik wil dat wel graag. Ik zag net dat in ieder geval het oude argument dat mensen eens in de 7-8 jaar hun televisie vervangen wordt weer eens aangekondigd. Als interessant iets, zal ik maar zeggen. Frank Kemeling, een luisteraar die live naar onze podcast luistert, zegt dat Luc gewoon een Mac moet aanschaffen. Dan ben je overal vanaf. Oh, ja. Ik heb toevallig, zoals Frans misschien zou kunnen begrijpen, ik heb 8000 programmaatjes die ik in een WMW-format wil hebben in PAL-versie. En Windows 7 ondersteunt geen PAL, de oude 720x576 format. En gaat dat allemaal omrekenen in NTSC met in plaats van 2529, kortom, heel ingewikkeld. Dus ik moet oude XP-machines hebben. En ook Apple is natuurlijk ook heel goed, kan alles in HD. Maar ik heb toevallig 8000 televisieprogramma's die niet in high definition zijn. Dus ik zit een beetje vast. Dan is er nog een programma wat ik gebruik, dat heet Ventura. En dat draait ook niet onder Windows 7. Dus ik zit nog een beetje met legacy. En ik ben een oude man en ik wil dat allemaal niet opnieuw leren. En dat zelfs de overgang op Internet Explorer 18 loopt te downloaden op mijn systeem, vind ik al een ramp. Hoe is dat? Ik heb een fiets en daar zitten twee gelijke wielen op en daar kan ik mee rijden. En van de week was ik op een beurs en daar reed zo'n man op zo'n fiets met een heel hoog voorwiel en een heel klein achterwieltje. Mm-hmm. En daar reed hij net zo makkelijk op als. En ik vond het zo'n eng gezicht. En ik zei, ik wil nooit op zo'n ding. Nou, dat is gewoon de mens. De mens is gewend aan zijn Explorer 7, daar waar ik al 30 jaar mee draai. En XP vind ik een lekker betrouwbaar systeem. En als het plat gaat, weet ik tenminste dat het plat gaat. Terwijl ik bij Windows 7 allerlei rare dingen zie. En mijn leverancier, die is HP, heeft er ook allerlei zooi opgezet die ik er niet afkrijg. En waar ik mensen zoals Martin moet vragen van, hoe krijg ik in godsnaam al die rotzooi van mijn systeem af? En welke registry trucs moet ik doen? Mm-hmm. Dus een Apple is misschien beter, maar heeft dezelfde ding omdat het ook een heel ingewikkeld systeem is. Bovendien is het toch nog steeds een beetje duurder. Het argument wat ik hier dus van de luisteraars ga het ondertussen binnenkrijgt, is dat je maar moet virtualiseren via VMware of via andere virtualisatielagen. Maar dit kan allemaal. Ja. Het is ook dat, ja, denk ik. Ja. Het klinkt als een goed argument, maar het is eigenlijk weer precies hetzelfde. Dat je dus dat je daarin moet investeren, zal ik maar zeggen. Dat je dus moet investeren in tijd. In tijd om te begrijpen wat een virtualisatielaag is. Maar goed, mijn argument is er toch wel iets van wetend, is dat ik natuurlijk als ik met video bezig ben, dat ik alle power die ik in mijn kleine computertjes heb, graag wil gebruiken. Want ik zit nu al 3 uur te wachten als ik zeg maar echt die gigabyte files die ik heb, als ik die wil omzetten van het ene format naar het andere. Dus ik wil die power ook gebruiken. Dus ik ben niet zo erg voor virtualisatie. Alles kan makkelijker en dat. Nou ja, virtualisatie is op zich, het punt is wel dat je natuurlijk met virtualisatie, hebben wij ook fabrieken, zal ik maar zeggen, software die helemaal niet meer ontwikkeld wordt, die machines aansturen, die gewoon eigenlijk al, waar alle programmeurs al van weggerend zijn en niet meer bestaan. Virtualiseren wij een 2003 serveromgeving bijvoorbeeld met dat soort DOS-achtige software. Dat draait nu gewoon, die fabriek draait nu met die machines gewoon nog 10 jaar door, door de virtualisatielaag. Dus dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor jouw Ventura-actie. als je dat natuurlijk in een XP virtualisatielaag gooit, dan draai jij nog 100 jaar met die virtuele image. Want je moet zo zien dat de virtuele image is gewoon een soort megazip. Nou, het zal best wel werken, maar mijn XP-systeemtjes werken ook goed. En dat Windows 7, ik heb dat ook geïnstalleerd. Ik heb door een of andere reden heb ik zelfs Ultimate versies gekregen van Microsoft. Omdat ik zo'n brave jongen was, kreeg ik ze. En dat heb ik allemaal geïnstalleerd. Toen bleek toch dat de grafische kaart niet helemaal goed was. Of ik dat onvoldoende vermogen had. Kortom, de gebruikelijke problematiek. Ik hoop dat we in 2012 wat dat betreft gewoon een stap vooruit gaan. En dat ook bijvoorbeeld de iPad. Hè, want ik moet natuurlijk, net als al die andere Nederlanders. En dat zegt alle onderzoeken. Ik moet dit jaar een pad kopen. En vorige week had ik dan toevallig een iPad 1. Waar mijn 6-jarige kleindochter mee kwam. Want haar vader heeft een iPad 2. Gekocht. Dus zij mag nou met de iPad 1. Hè. 6 jaar, kan nauwelijks schrijven, maar kan helemaal alles mee doen. En dan ga je dingen doen die ik met zo'n iPad zou willen doen. Dus bijvoorbeeld heel simpel een beetje editen in tekst. Mm-hmm. Ja, nou, forget about it op een iPad. Ja, dat werkt niet. Ja, het op de juiste plek neerzetten van je cursor en dan drukken en zo, dat werkt niet precies genoeg. Daar kan je natuurlijk een toetsenbord aanhangen en misschien nog zelfs een muis eraan hangen om daar een beetje mee te werken, maar dan maak je er weer een computer van. En toen dacht ik, nou, ik hoef zo'n ding niet, want voor mij is het heel leuk en voor mij, het ziet er maar leuk uit. Maar dat denk ik ook niet, als je heel veel schrijft en gewoon heb je toch gewoon een desktop nodig. Sowieso heb je heel vaak de kracht van een desktop nodig. Ja. Het is natuurlijk leuk om op de bank een beetje filmpjes en een beetje e-mail misschien nog net te kijken, maar er zijn toch wel beperkingen aan de interface nog steeds. Ja. Maar ik vind wel dat je kan best wel veel toch wel. Je kan via remote desktop weer naar je virtualisatielaag. Je kan zelfs dus je Windows XP machine benaderen als het moet. Dus er is wel veel mogelijk. En dus ben ik net als alle andere Nederlanders, zit ik toch te kijken of ik ergens voor 400, 500 euro zo'n padachtig ding kan krijgen. Maar ik word een beetje gallig. En dat is ook iets in de markt. Dat als ik nou net denk, oh ja, maar ik moet de Galaxy S hebben. Dan moet ik nu morgen weer de Galaxy Pro of de Galaxy Nexus of weet ik veel wat. Ik word er gek van. En dan rijd ik door Amsterdam en dan hangt de firma Samsung van die fantastische, ik noem dat schaamlappen. En dan hebben ze zo'n oud pand wat ze zijn aan het verbouwen. En dan hangen ze zo'n enorm ding op. En dan denk je, oh, die moet ik hebben. Nou, dan ga je naar de winkel en zeggen ze, nee. Er is net een rechtszaak geweest en die mogen we niet meer verkopen. Ja, of u krijgt nog een update of dat soort dingen. Dus ik vind het heel moeilijk in die wereld, zelfs al zit ik een beetje in dat vak, om uit te vinden wat je moet hebben. En ik denk dat het probleem is waar we hopelijk in 2012, waar ze wat aan gaan doen, niet meer elke 3 weken een nieuwe generatie Android en elke 6 weken een andere. Het wordt steeds ingewikkelder en daardoor kun je het niet meer alleen doen. Wat we dus nodig hebben zijn mensen die voor ons op de hoogte blijven. En, ja, dat deed ik vroeger, hè? Maar dat zijn nu jullie. De IT-bende. De IT-bende is dat is niet het beste niveau wat je kan treffen misschien. Maar goed. Nou, je moet een expert hebben op het gebied van tablets. Je moet een expert hebben op het gebied van telefoons. Mm-hmm. Dan ook nog de verschillende besturingssystemen op de telefoons. En wat je dan moet hebben en waarom. En welke provider en welk contract dan het beste bij jou past. Zeggen, af en toe krijg ik een soort adviesje van jullie en dan vraag ik me, die doet het, zoals net ook met Intellect en Spoor. En dan helpt jullie me. Ik kan nu bijvoorbeeld weer internetten en allerlei grap en god dingen doen. Kijk eens wat leuk. Internet Explorer did not complete. Ja, okay. And please restart your computer so that setup can undo any changes that were made. Ja? Yeah? Nou, dat gaat helemaal goed. Dus kortom. Niet nu, AUB. Ik zit helemaal vast. Ja, grappig hè. Dat zelfs dus een iets eenvoudigs als het installeren van Windows Internet Explorer. En misschien ligt dat dus aan mij, maar eerst mijn verkeerde taal. En nu zegt hij dus, dit not complete, want er is iets fout. Dus ik kan het helemaal niet. Ja? Grappig. Bijzonder. Op zich wel. Waarom gebeurt mij dit altijd? En dan denk ik, waarom zijn er die miljoenen Nederlanders die ook achter een computer zitten, gebeurt dat dan niet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat daarom ook de computerbranche op sommige punten een slechte naam heeft. En ook sommige computeraars begrijpen helemaal niet dat mensen op deze manier met computers omgaan. Ik denk dat dat wel echt een probleem is. Een soort kloof tussen de mensen die dagelijks zitten dit soort dingen zoals wij dit doen. En gewoon gebruikers die denken, ja, maar als ik hierop klik, dan wordt mijn pagina van mijn hele internet wordt 5 keer zo klein. En ik weet niet hoe ik dat weer goed krijg. En anders zitten mensen te vloeken dat hun lettertype 8 keer zo klein is geworden. En wij klikken dan natuurlijk gewoon, weet ik veel, Ctrl-0 of weet ik veel hoe dat allemaal heet. We klikken dan iets en dan komt het allemaal wel weer goed. Maar ja, die gebruikers die komen daar nooit achter. Nee, en dan denk je dus inderdaad, nou, ik ga maar eens bij Apple kijken, maar of misschien moet ik helemaal voorbij en moet naar Android gaan, of hoe dan ook. Maar mm-hmm. Ik zie dit soort. En het is dus niet toevallig, hè? Ik bedoel, ik ben een paar dagen bezig. Norton, Kaspersky en nu Microsoft Windows Internet Explorer 8, zelfs in de Engelse versie, weigert te installeren. En heeft dus ondertussen. En dat weten jullie dan weer, in mijn registry allerlei zooi gemaakt, neem ik aan, of niet? Ja. Ja. Maar dus ik denk dat misschien mogelijk gewoon Windows Update een keer draaien en dan door naar UE8 dat het wel gaat werken. Dus na de podcast moet je gewoon starten met Windows Update, alles updaten wat je maar kan updaten. Ja, ja. En, okay, dat soort dingen. Ja. Vermoed ik, want ze zal wel weer een of andere .NET blablabla afhankelijkheid zijn die je niet hebt, waardoor die nu zegt even wachten. Ja, oké, goed. Maar even terugkomen op de CES. Heb je de nieuwe links, kan je die wel zien in de, nee, als je naar delicious.com/IT-bende gaat? Kan dat, nee, kan je maar ik ga dat wel oplossen, want dan ga ik naar een andere browser. Andere browser, als ik die heb natuurlijk, dan moet ik weer kijken. Misschien. Chrome natuurlijk. Google is, werkt aan een 7-inch tablet, schijnt het. Is uitgelekt. Ze willen over een half jaar een super high quality tablet op de markt brengen. Moeten we daarvan verwachten? Gaat Google concurreren met Android-makers door zelf weer iets te doen? Dat hebben ze met telefoons natuurlijk ook al eens gedaan, want dat was natuurlijk geen succes. Dus, ja, ze zijn voornamelijk, wat ik hier lees, zijn ze van plan de $100 Kindle te gaan beconcurreren. Want ze vinden blijkbaar dat Amazon te veel marktaandeel pakt. Maar ja, wat vinden jullie, waarom moet Google dat wel zelf doen? Of kunnen ze niet beter gewoon een deal maken met Samsung of weet ik veel wat? Van ja, ga dat eens aanpakken. Wij helpen jullie. Want waarom moet het nu weer als Google zelf? Hebben jullie daar een idee over? Of heb ik nu iedereen verloren in de podcast? Ja, ik heb. Ja. je bent mij even kwijt. Bart. There's a problem with this call. To be back. Wat? Hoorde je mij? Praat ik mijn internet is de laatste dagen een beetje onbetrouwbaar. Oké. Nee, dan moeten we even weg. Er is een probleem met deze call. Maar we hangen allemaal nog in de box, zo te zien. Had je mijn verhaal gehoord? Over dat Google met een tablet komt. Ja. Ja, dat heb ik begrepen, dat een concurrent gaat worden van de Kindle Fire. Mm-hmm. En de Kindle Fire is natuurlijk meer een e-reader die ook enkele tablet-functies heeft. Waarbij ik een tablet meer zie als een wat uitgebreidere, krachtigere computer waar geen toetsenbord op zit. En een e-reader wat meer bedoeld is voor het lezen van teksten. Ja. En wat minder voor spelletjes en video's en dat soort dingen. Dus ja, wat dat precies gaat worden, die tablet van Google, is nog maar even afwachten. Ze praten over over een 7-inch Galaxy Nexus. En volgens mij is dat ding gewoon op de markt. Ja, dus is dit nieuwsitem een beetje achterhaald? Nou goed, de Nexus is inderdaad al verkrijgbaar. Maar Google is wel bezig met iets. Nee, dit gaat niet echt. Het gaat niet over dat het Nexus de echt, dit, het schijnt dat deze, waar ze het hier over hebben, wat uitgelekt is, dat Google zelf bezig is. En ik vraag, ja, misschien is het niet waar. En ik zou het ook niet zo verstandig vinden gezien hun verleden met telefoons. Dus dat is ook precies wat ik zeg. Laat ze gewoon bij Samsung of bij Asus iets inregelen. Ik begreep dat Asus meer gaat kiezen voor de Android-markt en Samsung ook voor Windows 7 telefoons ook gaat kiezen. Dus er gebeurt op dat punt ook nog van alles in de markt, zal ik maar zeggen. Dus je zou haast kunnen zeggen, Asus is in principe meer Google-minded dan Samsung, want Samsung die eet gewoon van alle wallen tegelijk, denk ik. File sharing is toegekend als een officiële religie in Zweden. Je kan dus nu getrouwd worden door de Church of Copyism. Ik vond het wel interessant. Dus als je nog dat is wel grappig. Werkelijk, vind je dat interessant? Ja, een jaar geleden heb ik geprobeerd het woord infotheïsme als begrip, namelijk dat langzamerhand de informatica en allerlei aspecten daarvan als een soort religie gezien worden. Het feit dat we allemaal buigen voor onze terminal eigenlijk. Hè? Want je gaat ervoor zitten en dan ga je toch je hoofdje een beetje omlaag. Het is een soort heiligdom geworden in ons huis. En ik had daar het woord infotheïsme. En er zijn natuurlijk allerlei bewegingen die zich ook bezighouden met hoe je het internet kunt zien als En het totale netwerk kunt zien als een soort identiteit, als een soort eigen bewustzijn. Hè? En ik noemde dat infotheïsme. En nu zie ik dat er inderdaad onder dat kopje zou die Church of Copyism heel goed passen. Misschien moet ik het dan toch nog eens een keer proberen om het op Wikipedia te krijgen. Ik heb begrepen, ze hebben ook 20 miljoen opgehaald om weer te kunnen bestaan. Ik vind Wikipedia dus een zeer belachelijke club waar de middelmatigheid eigenlijk de toon zet. Waar allerlei kleine mannetjes websites van anderen kunnen controleren. Wie wel eens gevolgd heeft wat er met mijn website gebeurt, is alle ruzies daarover van allerlei mensen. En er staan allemaal fouten op mijn websites, maar ik mag ze niet verbeteren. Ik weet dat het fout is. Allerlei mensen die daar bij boeken genoemd staan. Maar dat mag niet. Dus ik ben helemaal tegen Wikipedia. Maar ook van het feit dat ze dus eigenlijk kunnen filteren. Maar ja, op dit nu toch wel leuk, ja. Ik heb altijd gedacht dat er uiteindelijk wel mensen zouden komen die gewoon de computer tot God gaan verheffen. En het mooie voorbeeld is voor een zend. Natuurlijk de mensen die denken dat uiteindelijk wij ons bewustzijn in de computer kunnen stoppen. Nou, als je het menselijk bewustzijn in de computer kunt stoppen, dan kun je ook het goddelijk bewustzijn. Dan moet je gewoon een hele grote computer hebben. Maar ben je het ook eens met de achterliggende gedachte dat filesharing dan maar dat een legal stigma is enzovoort? Want dat vind ik allemaal een beetje twijfelachtig. Of ik het er wel mee eens ben dat filesharing maar altijd moet kunnen. Ik ben het niet mee eens, want filesharing betekent dat je intellectuele eigendom gaat zitten rondsturen. En dat daar is dat hele SOPA-wetgeving eigenlijk voor bedoeld. Ja, ik twijfel altijd bij mezelf. Als ik zeg, als ik dan een file in mijn eigen huis, laat ik een game. Ik koop een game, een of andere voetbalspel of zo. En ik kan het alleen met een key heel moeilijk op mijn eigen computer spelen. En ik kraak dat, want ik wil dat mijn kinderen dat ook op 2x3 computers spelen. In mijn eigen huis vind ik dat als ik dat dan kraak en ik verdeel het over 3 computers heb, vind ik eigenlijk gewoon dat dat mag. Zo'n gevoel heb. Ja, dat is heel moeilijk. Sommige landen is kopiëren voor eigen gebruik wettelijk toegestaan. Ook als dat, dus dat hangt nog van je locatie af. Maar in het algemeen komt het natuurlijk allemaal op neer. Er zijn copyrights. En waar die SOPA-jongens die gaan nu daar proberen in Amerika via een heel brede wet veel te ver te gaan. Maar het beschermen van auteursrechten is natuurlijk een logische zaak. En ja, maar goed. Nu omschrijf ik. Ik heb mijn game gekraakt en ik heb het verspreid over 2 andere computers. Dus nu is die game 2 keer gepirate binnen een huiselijke situatie. Maar nu zeg jij, ja, dat is een supervoetbalspel, zeg jij. Kan je dat ook niet aan mij uitlenen? Dus ik geef hem dan ook aan jou. Dan kan jij als vriend kan ook het voetbalspel spelen. Maar je kan dus ook zeggen wat ik dus hier uit deze religie filesharing begrijp, is dat eigenlijk het hele internet mijn vrienden zijn en dat ik dus aan het hele internet dan mijn voetbalspel, gekraakte voetbalspel share. Dus nou, dan dat ben je is dus eigenlijk een internet communist of niet? Je vrienden, wat? Sorry? Je bent dan eigenlijk een internet communist. Ja, maar iets delen. Je gaat communaal maken, gemeenschappelijk maken wat individueel was. Want jij had nou, het gekocht. Ga ik mijn zinsleden zijn mijn vrienden? Of ben jij ook mijn vriend? Of is het hele internet mijn vriend? Er zijn dus eigenlijk drie... Nou, dat zeg ik, je wordt communist. Het is een communistische religie. Ze willen alles delen. Mm-hmm. Individuele eigendom telt niet meer. Nou ja, goed. En dan kun je dus over strijden of het communisme of het socialisme, of het idee van alleen collectieve eigendom en geen individuele eigendom, of dat een werkzame situatie is, of dat in de praktijk altijd zal leiden tot verstarring van het systeem en uiteindelijk teloorgang. Hè? Dat is het neoliberale standpunt, dat communisme uiteindelijk leidt tot verstarring en dat loopt dood en dan gaat het vanzelf kapot. Ja? Nou, dat is wat het argument is van de SOPA en van al die acties om copyright te beschermen, namelijk als je het collectieve en het individuele eigendom gaat zitten verwarren, dan loopt het een keer mis, want dan gaat niemand meer investeren, dan gaan we geen geld meer steken in nieuwe spullen, dan gaan we geen nieuwe films, geen nieuwe software en geen nieuwe spelletjes maken en dan verzanden we langzamerhand in een communistisch systeem. Dus ik vind deze religie, de Church of Copimisme, een communistische actie. Nou, dat is prima. Als jij dat ook wilt doen. Maar... Nee, ik ben er niet in basis niet per se voor. Maar ik ben ook niet voor de SOPA. Want dat voert weer veel te ver. Maar... Precies. Dus er moet een optimum gevonden worden tussen het wilde en het tamme paard van Plato in Phaedrus. Die zei, de menselijke geest heeft twee paarden die hij moet besturen. Eén is het brave, tamme, organisatorische paard, dat is zeg maar het communistische paard, allemaal één gemeenschappelijk doel, we gaan één richting uit en daarnaast is er het wilde, het vrije, het ondernemingspaard, waardoor mensen uitvindingen doen, software maken en daar wat aan willen verdienen. Het idee van de bestuurder moet zijn dat hij die twee paarden op een goede manier de juiste richting instuurt. En dat is wat gebeurt. Maar aan de andere kant, grote bedrijven als Google, die kopen Skype. Nee, Microsoft, die kopen Skype. Wordt gratis eigenlijk uitgedeeld. Iedereen kan met elkaar bellen. Cisco wil een gigantisch... heeft natuurlijk zo'n UMI-systeem... wat ook als Skype werkt. Dat hebben ze helemaal in de markt geïntroduceerd... oktober 2010. Nu hebben ze het stiekem quiet. Maar wij maken de luisteraars toch attent op... Ze hebben het nu gekild, omdat ze kunnen niet concurreren met Skype. Dus, of het nou gratis wordt uitgedeeld, of het wordt gratis uitgedeeld vanuit een bedrijf, dat heeft dus ook hetzelfde effect, zal ik maar zeggen. Dat anderen er niet mee kunnen. Dus als Cisco al niet meer mee kan met Microsoft en Skype, dat is toch wel bijzonder. Want wat blijft er dan nog over? Nou ja, goed, kijk, Skype is niet helemaal gratis. Er zit een truc in dat je een beetje moet betalen als je naar gewone telefoonnummers en zo. En zit toch een verdienmodel achter. Mm-hmm. Wat je hier ziet is het prisoner's dilemma. En dat is een van de problemen. Want ik had het net over die twee paarden, dat tamme de wilde paard wat ertussen zit, het prisoner's dilemma. En dat is namelijk dat in dit geval Cisco ook had kunnen zeggen, weet je wat, ik gooi dat helemaal gratis de wereld in. Ja. Mm-hmm. Zij wilden er wat aan verdienen, maar we maken dat gratis. We killen dat niet, we gooien dat gratis de wereld in. En nog meer gratis, zeg maar, dan of goedkoper dan Skype. En dan hadden ze Skype toch een lastige loer gedraaid. Nou doet Cisco dat niet, want die zijn natuurlijk ook kwetsbaar. Die krijgen dan zelf weer een koekje van eigen deeg op een andere manier. Doordat iemand zeg maar routersoftware gaat zitten verspreiden of zo. Mm-hmm. Maar dit is het probleem in de markt. Als iets eigenlijk voor niks vermenigvuldigd kan worden. En software is zoiets. Dan krijg je de teleurgang van bijvoorbeeld de encyclopedieën. Encyclopedia Britannica kostte geld. Er was een alternatief, dat heette Wikipedia. En Encyclopedia Britannica heeft zijn deuren gesloten. Want die konden daar niet tegenop. Nou, dat is dus het nadeel van dat digitale Maoïsme. Dat digitale communisme. Je maakt alles kapot. En dan moet ik even Jaron Lanier, de uitvinder van de Great Virtual Reality, noemen. Die dat digitaal Maoïsme noemt. En die zegt, de grijze middelmarkt maakt alles kapot. Het prisoners dilemma, dat als ik niet meer mee kan doen, dan gooi ik mijn kop in de wind. En ik maak niet de meest verstandige keuze, maar ik maak jou kapot. Ja? Mm-hmm. En maak mij uiteindelijk zelf daar kapot. Nou, dan blijft er niks over. Nee. Ja, we kunnen wel over praten waarom een organisatie als Skype, die dus eerst verkocht is voor veel geld, toen niet bleek te werken en nu door Microsoft is opgepikt met hele andere bedoelingen, misschien dan daar geld aan te verdienen, maar gewoon als deel van een breder pakket. Ik denk dat er nog steeds geen geld wordt verdiend aan Skype. Deze manier. Ik denk het ook niet. Ik denk dat het heel lang duurt. Maar je hebt natuurlijk wel de massa. Je kan marketing, je kan toch wat dingen ermee doen. Want dat is wat Google natuurlijk ook doet. Bart is weer terug. Ja, Bart is weer terug. Net we op zijn tijd. wel aan het eind van de podcast gekomen, dacht ik. Of zijn we nog... Nou, ik vond dat verhaal, dat Kodak, hè, wat al heel... slecht is dat ze nu echt failliet gaan. En dat er dus ook weer een 131 jaar oud bedrijf, wat de golf, wat de fotografie eigenlijk in de wereld heeft gezet, ja, kapot gaan. En dat denk ik, zou over 30, 20 jaar, nou misschien maar over 5 jaar, Microsoft in dezelfde situatie zitten als ik. Nou, het is inderdaad, zou je inderdaad 50 jaar geleden, zou je niet hebben gedacht dat Kodak kapot komt waarschijnlijk. Ja. Toch? Nou, het is een verandering van de markt. En daar konden zij niet mee meegaan. Nee. Maar dat is dus ook wat we zien met Microsoft. Ja? En over 20 jaar misschien ook met grote bedrijven als Apple. Ik bedoel, AT&T is een fractie van wat het vroeger geweest is. En die hebben dan nog wel de bakens verzet. Philips had ooit... Daar is op zich niet zoveel aan te doen. En als jouw product daar niet meer bij past, dan moet jij of jouw... je oude producten opdoeken en iets nieuws gaan maken wat wel mee kan. Of je moet de handdoek in de ring gooien. Maar zal over 100 jaar... Ik vind een ander voorbeeld was Polaroid. Ook een heel prestigieuze bedrijf. Wat ook onderuit is geraakt. En nu nog wel ook lullige cameraatjes maakt. Kodak ook. Namen die gewoon... Toch wel een beetje triest dat die energie gewoon weg is. Ik denk dat de aandeelhouders van Kodak... Ik bedoel... 30 jaar geleden was Kodak was een aandeel. Dat was helemaal oké. Ja, dat kon niet stuk. En nu is het over. Ja, goed. We hebben dat natuurlijk ook met Yahoo gezien. Dat was ook zo'n aandeel wat geweldig was. Wat nu ondertussen een beetje alles onder druk staat. Ja. Ik zag nog trouwens dat ze 4 biljoen tax break willen verduisteren. Of willen heen en weer schoffelen. Ja, tussen zijn ze dan verkocht aan die investeringsmaatschappij? Ja. In China, dat is, zou je daaruit kunnen afleiden dat ze... Ik heb geen idee, maar ze willen dus eigenlijk 4 biljoen tax ontlopen door het heen en weer te sluizen naar Japan en China en dan weer terug of zo. In ieder geval, het lijkt mij een uitdaging. Ja, maar waar het om gaat is dat er ergens staat dat Yahoo verkocht zou worden aan de Alibaba groep. Mm-hmm. Is dat al gebeurd? Heeft Microsoft ernaast getast of... Is de Alibaba groep een grote investerings... Dus ze hebben natuurlijk aandelen... aandelen gekocht, ja. Alibaba gekocht ooit. En daar... De value is 17 biljoen, zeggen mensen, voor dat. En daarmee zitten ze nu te goochelen met... ze zijn aan het goochelen met het feit dat Alibaba op zich natuurlijk helemaal geen... op Amerikaanse grond helemaal geen zoekmachine, helemaal niks is. Dus Alibaba is Heel groot, maar niet in Amerika. En heeft ook eigenlijk niks met Amerika te maken. Dus als je daar 17 biljoen in pompt, dan kan ik me ook voorstellen dat je 4 biljoen tax kan ontlopen. Maar goed, de nieuwe man bij Yahoo is er druk mee bezig. En we gaan, dit is financiële toverij, maar 4... miljard. Nee, het gaat om miljarden hoor. 13 mm-hmm. miljard. En dat is ongeveer wat in Nederland nu, wat de kosten zijn, geloof ik, van de Griekse ellende of zo. Dus mm-hmm. vroeger dachten we dat het geld was, maar tegenwoordig, als je geen biljonair bent, dan tel je niet mee. Dus oké, vooruit. 4 miljard. Who cares? Ja? Als je geen biljoen hebt of niet meedoet aan een podcast, tel je niet mee. Oké. Okay. Zie je jongens, tot volgende week. Oké. Doei. Doei. Ik ga opstarten. Windows Update draaien, hè?